oczywiście nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Kupuj taniej w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją 30 rat 0% i kod rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 sierpnia, jest południe. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Straż Graniczna dostanie nowe kamery termowizyjne i noktowizory, po to by zwiększyć bezpieczeństwo na wschodniej granicy. W Strefie Gazy ludzie walczą o żywność, do dramatycznych scen dochodzi podczas zrzutów pomocy humanitarnej. W serwisie też zaproszenie do Katowic na OFF Festival. Będzie więcej nowego sprzętu dla pograniczników. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada kontynuację inwestycji poprawiających bezpieczeństwo wschodniej granicy. Straż Graniczna kupi m.in. kamery termowizyjne i noktowizory. Jak przypomina minister Marcin Kierwiński, dotychczas na wzmocnienie granicy wydano prawie 300 milionów złotych. Prawie 280 milionów, prawie 5 tysięcy kamer, prawie 2 tysiące oświetlaczy podczerwieni, żeby na bieżąco wychwytywać sygnały o tym, że ten odcinek granicy jest przekraczany, że mamy tutaj próbę przekroczenia nielegalnego. Wśród planowanych inwestycji jest wzmocnienie drogi patrolowej wzdłuż granicy z Białorusią. Dwie osoby zginęły w rosyjskim ostrzale Chersonia w Ukrainie. Dwie inne zostały ranne. Rosjanie ostrzelali rano budynki mieszkalne. Pociski spadły też na pobliską miejscowość Biłozerka, gdzie ranni zostali dwaj mężczyźni. Z kolei Ukraińcy zaatakowali nocą lotnisko, z którego Rosjanie wysyłali drony w kierunku Ukrainy. Celem był port w Primorsko-Achtarsku. Znajdowały się tam drony typu Szachid i ich wyrzutnie. Po ataku na lotnisku wybuchł pożar. Ukraińcy zniszczyli też zakłady paliwowe w obwodzie Woroneckim i fabrykę systemów telekomunikacyjnych w obwodzie Penzeńskim. Dramatyczne sceny w Strefie Gazy podczas lotniczych zrzutów pomocy humanitarnej. Setki ludzi rzuciły się do pojemników, chcąc zdobyć żywność. Wiele osób odniosło obrażenia. Palestyńczycy mówili dziennikarzom, że trzeba znaleźć inny sposób dostarczania pomocy. Te zrzuty to pomyłka. Patrzcie, ludzie depczą po sobie nawzajem. Musi istnieć zorganizowana alternatywa, na przykład powołanie specjalnego komitetu do dystrybucji pomocy humanitarnej. W Strefie Gazy grozi klęska głodu. Dostęp do artykułów pierwszej potrzeby został poważnie ograniczony od marca, gdy Izrael zamknął wszystkie przejścia graniczne ze strefą. Włoskie Dolomity rozpoczęły walkę z nadmierną turystyką. Władze prowincji Bolzano narzekają na tłumy, zwłaszcza zmotoryzowanych. Turyści parkują w niedozwolonych miejscach i znacznie przekraczają dozwoloną prędkość. Niektóre miejscowości zamierzają wprowadzić przepisy, które ograniczą to zjawisko. Zdaniem mieszkańców Dolomitów w góry przyjeżdża coraz więcej tych, którzy nie wychodzą na szlak, a podjeżdżają samochodami w miejsca widokowe po to, by zrobić sobie selfie. Niektórzy nielegalnie rozbijają namioty. Władze zamierzają zwiększyć liczbę kontroli na drogach, bo amatorzy nielegalnych wyścigów samochodowych rozwijają niebezpieczne prędkości. Już dziś grożą za to kary do 500 euro. Na akceptację czeka już 200 wniosków o zainstalowanie radarów w małych miejscowościach. Problemem jest też zachowanie piechurów na górskich szlakach. Jeden z właścicieli gruntów zamontował nawet bramkę obrotową na górze Seczeda i za przejście pobierał po 5 euro. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Muzyka alternatywna zawładnęła Katowicami. Od wczoraj do jutra widzowie mają szansę posłuchać kilkudziesięciu wykonawców z kraju i zagranicy. Prezentują się na 6 scenach. To na OFF Festiwalu, który odbywa się w Dolinie Trzech Stawów pod patronatem Trójki. Z Katowic właśnie Maciej Jankowski zaprasza na audycję Tygodnik Muzyczny. Z Bartkiem Chacińskim będziemy, mam nadzieję, rozmawiać z różnymi artystami i grać muzykę z festiwalu, z line-upu. No i oczywiście też będziemy cały czas zapraszać na scenę Trójki, która w tym roku powraca na OFF Festiwal. Tygodnik Muzyczny kilka minut po 17, a wcześniej, bo już od 14 na naszej antenie, radiowy Dom Kultury Reaktywacja. Zapraszają dwie Agnieszki Szydłowska-Jurczańska i oczywiście Michał Nogaś. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra, najlepsza na południu i nad morzem. Niemal połowa prądu w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Do 16 potrwają tak zwane zielone godziny, kiedy prąd jest najtańszy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Emiliana Torini, której głos być może wielu z Państwa zna ze ścieżki dźwiękowej do filmu Władca Pierścieni Dwie Wieże. To był utwór z historią ukazującą perspektywę Golluma w tym filmie. Pierwotnie miała śpiewać utwór Bjerk, ale zaśpiewała ostatecznie Emiliana Torini, również artystka pochodząca z Islandii. U nas przed chwilą w zupełnie innej odsłonie. Spokojnej, sobotniej, płynącej nieśpiesznie. Mam jeszcze na dzisiejszej playliście islandzkie trio Samaris, w którym występuje wokalistka znana ze swojej solowej działalności przede wszystkim, występująca jako JFDR. Natomiast ta formacja Samaris jest bardzo ciekawa, ponieważ muzycy łączą teksty z XIX-wiecznej islandzkiej poezji z elektroniką, ale też z brzmieniem klarnetu. I to jest ten ich sposób na oddanie surowości, piękna i pustki ich kraju, czyli właśnie Islandii. Jeszcze więcej islandzkiej muzyki pojawi się przed godziną 13, a opowiadać będziemy o nowych domach, o obcości, ale też o tym, co znane, domowe i bezpieczne, również o miejscach, które w jakimś momencie muszą stać się nowym domem. Dla wielu Polaków tym domem stała się właśnie Islandia. Ég vildi fegin verða ljósum degi en vera stundum myrk og þögul nótt en vera stundum með Yeah. Nie zdziwi Państwa zapewne fakt, że to Polacy stanowią najliczniejszą mniejszość narodową Islandii. Na wyspie Ognia i Lodu mieszka obecnie około 25 tysięcy naszych rodaków. Wiele osób zdecydowało się na wyjazd, by poprawić swoją sytuację ekonomiczną. Podjęcie pracy w innym kraju stało się łatwiejsze po dołączeniu Polski do struktur Unii Europejskiej, jednak historia islandzkiej Polonii zaczyna się znacznie wcześniej. Na odległą wyspę położoną na Atlantyku już na przełomie lat 80. i 90. dotarło wielu mieszkańców mazurskiej wioski Stare Juchy. Pierwsi emigranci torowali drogę kolejnym, którzy wyjeżdżali na Islandię w poszukiwaniu lepszej pracy. W efekcie, według szacunków, na wyspę trafiła 1/3 populacji wioski. O rozłące, która liczy ponad 2,5 tysiąca kilometrów i trwa kolejne dekady, opowiada film In Touch w reżyserii Pawła Ziemilskiego. Zaczęło się to od tego, że robiłem szkolny film w takiej wsi Rogalik na Mazurach i usłyszałem od jednego z chłopców, który mieszkał w tej miejscowości, że jego wujek, a to była malutka miejscowość, mieszka na Islandii i pracuje na Islandii. I to było tak dziwne, że zaciekawiłem się tym, jakim cudem on mieszka na tej Islandii. I tak powoli od nitki do kłębka doszedłem do informacji, że gminna wieś, na terenie której jest Rogalik, czyli tam mała miejscowość, jest takim epicentrum emigracji z całego regionu na Islandię. A początki tego niezwykłego zjawiska emigracji są także iście filmowe. To pewna historia miłosna, która zbiegła się w czasie z ogromnym bezrobociem mazurskiej wsi, wywołanym transformacją ustrojową i luką na islandzkim rynku pracy w sektorze przetwórstwa rybnego. Dzięki pierwszym mieszkańcom Starych Juch na Islandii, wiedzionym na wyspę miłosnym uczuciem, z czasem pojawili się tam kolejni Polacy. Głównie kobiety, które na początku lat 90. stanowiły ponad 70% polskich imigrantów na Islandii. Do mroźnego, surowego kraju z mazurskiej wioski zaprowadziły je sieci rodzinne, towarzyskie i sąsiedzkie. Dziś na Islandii wychowuje się już kolejne pokolenie. Tęsknota za bliskością jest jednak wciąż równie silna. Relacje bliskich sobie osób żyjących w Starych Juchach i na Islandii pokazuje film, którego producentami są Hykusz Hrafsson i Łukasz Długołęcki. Ta wieś Stare Juchy, ona nie została zdekomponowana zupełnie. Ona po prostu została rozerwana na dwie części i nagle połowa jest nadal w innym kraju. Wszyscy ci mieszkańcy Starych Juch, którzy wyjechali na Islandię, zawsze mówili o tym, że zrobili to na chwilę, że zaraz wracają. Więc oni byli w pewnym sensie zawieszeni. Mam wrażenie, trochę czasami tworząc sami dla siebie takie wrażenie, takie poczucie, że za chwilę już wrócą, że jeszcze rok zostaną, żeby jeszcze może trochę więcej zarobić, może jeszcze trochę więcej zobaczyć, może dzieciaki skończą szkołę, ale za chwilę będą wracać do Polski. Co oczywiście no, w 99% przypadków się nie wydarzyło nigdy, a ich życie jest w Islandii. Ja byłam na rozmowie na lotnisku, czekam na odpowiedź. Tam, gdzie samoloty rozbierają na kawałki. To będziesz miał rozkręcić i skręcić samolot. Z dużego mały zrobisz. Ale tam same Islandki pracują, więc tam nie może być ciężka praca. W filmie bohaterowie komunikują się ze sobą za pośrednictwem jeszcze wówczas działającej platformy Skype. Dzięki kinowej niemal projekcji mogą jednak zobaczyć swoich bliskich tak, jakby byli tuż obok. Jakby siedzieli wspólnie przy stole, czy grali razem w piłkę. Dla wielu bohaterów to właśnie ich największe marzenie, a pytanie, kiedy mnie w końcu odwiedzisz, pada w filmie InTouch wielokrotnie i zadają je obie strony. Większość osób, które poznaliśmy, myślę, że sobie radzi pewną ucieczką w plany i ucieczką w pracę. I ucieczką w jakąś taką bardzo konkretną perspektywę, która jest troszkę do przodu. I myślę, że ta nostalgia i ta tęsknota jest bardzo rzadką emocją. Ona jest wyczuwalna, ale ona jest niedeklarowana. Nikt o tym nie mówi. Na Skype'ie się o tym w ogóle nie mówi, czy w tej chwili na Zoomach, czy WhatsAppach. Tam jest życie trochę takie, jakby ci ludzie byli cały czas obok siebie. Poszliśmy do osób w miejscowości Starej Juchy i podobnie zrobiliśmy na Islandii i powiedzieliśmy, słuchaj, to nagranie usłyszy ta druga osoba po drugiej stronie, jak do niej pojedziemy i będziemy o tobie rozmawiali, to ona to usłyszy. Mimo, że te osoby rozmawiają codziennie 3-4 godziny na Skype'ie, to ta nasza wypowiedź, która była bez tego odbiorcy, była nagraniem takim bardziej intymnym, spowodowała moim zdaniem właśnie wypłynięcie na wierzch tych głębszych emocji. Każdego los rzuca gdzieś w jakieś różne zakątki, czy kraju, czy świata. Każdy gdzieś tam sobie życie w końcu układa. Ale tak już się ten los potoczył, no. To, co ktoś wcześniej powiedział do kamery, było pokazywane tej osobie, do której ta treść, te słowa były kierowane. Zaczęliśmy bardzo mocno szukać technologicznego rozwiązania, które pozwoli to zrobić w jak najbardziej imersyjny sposób. I okazało się finalnie, że najbardziej imersyjne na poziomie emocjonalnym były najprostsze projekcje wyświetlane na znanych obiektach, budynkach, przedmiotach, na ciele czasami bohaterów. Ta technologiczna strona była najmniej angażująca, ona znikała. Ten pomysł, żeby użyć projekcji, przyniósł nam nasz operator Filip Droszcz, bo pokazał nam, jak żeśmy szukali wizualnego sposobu, żeby połączyć tych ludzi jakoś razem i bardzo kombinowaliśmy nad różnymi strategiami, to on przyniósł w którymś momencie jakiś stary album japoński, w którym było jedno zdjęcie rodziny, która stała po prostu na białym tle. Tak wszyscy stali trochę jak no, zdjęcie rodzinne. I oprócz tej rodziny, która stała na żywo, obok była wyświetlona na kliszy druga część tej rodziny, która już nie żyła, poprzednie pokolenia tej samej rodziny. I oni wszyscy stali w jednym rzędzie i wyglądali, jak człowiek się troszeczkę przymrużył oczy, jakby wszyscy byli razem. Co zostaje po spotkaniach w świecie wirtualnym? Na ile niezastąpiona jest cielesna obecność drugiego człowieka? Te pytania zadają twórcy dokumentu, przytaczając zupełnie niezwykłą historię migracji mieszkańców mazurskiej wioski, która w pewnym sensie funkcjonuje również na wyspiarskim państwie na północnym Atlantyku. Dwie osoby wróciły z, myślę, kilkudziesięciu osób, których poznaliśmy na Islandii. Kilkadziesiąt osób poznaliśmy z miejscowości Starej Juchy i z tej grupy wróciły dwie osoby. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Karim w utworze Volcano. 33 minuty po godzinie 12. Rozmawiamy dziś w Trójce między innymi o Islandii, ale także o tęsknocie i odnajdowaniu nowego domu. I chciałabym teraz poprosić Państwa, byśmy sobie wyobrazili taką niemal całkowitą ciemność. Nad nami tylko pulsujący krąg światła, który przypomina ujście wulkanu. Dużo o wulkanach mówiliśmy przed południem. Powietrze wypełnia dymny, ziemisty zapach, a z prawie 200 głośników dochodzą do nas odgłosy erupcji, różne niepokojące trzaski, szept, nucona co jakiś czas melodia. Podłoga natomiast pod nami dudni basem, wibruje i wydaje się, że jesteśmy w samym środku wulkanu, tuż przed erupcją. Taką instalację stworzył Jonsi, znany pewnie niektórym z Państwa z występów z islandzkim zespołem Sigur Rós, od którego zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Kiedy wulkan Fagradalsfjall wybuchł dość niespodziewanie w marcu 2021 roku i kiedy zaczęła się ta nowa era wulkaniczna na półwyspie Reykjanes, Jonsi w samym środku pandemii był zamknięty w Los Angeles. I nie mógł oglądać tych pięknych spektakli, które wyspa jego wyspa zafundowała wszystkim swoim mieszkańcom i niesiony takim rozdzierającym poczuciem oddalenia od domu postanowił stworzyć własne, intymne doświadczenie, które miało przypominać erupcję. A więc co robi Islandczyk tęskniący za domem? No udaje, że wchodzi do środka wulkanu. Oczywiście trochę żartuję, bo artystą kierowały wielkie emocje tęsknoty, ale też taka chęć zbudowania sobie tej Islandii gdzieś indziej, co oczywiście jest niemożliwe, chociaż można próbować. W ten sposób powstała instalacja Obsidian, którą można było oglądać w Nowym Jorku, a także na Tasmanii i której muzyczna odsłona właśnie przed nami. Natomiast do tej historii o Jonsim w kontekście podróżowania należałoby jeszcze dodać, że jeżeli będą Państwo kiedyś w Reykjaviku, to można odwiedzić perfumerię Fischersund, założoną przez Jonsiego i jego rodzeństwo. A tam wiele nieoczywistych zapachów, które zamykają w czymś bardzo ulotnym, ale też sugestywnym, rozmaite islandzkie wspomnienia. I tak sobie pomyślałam, że muszę namówić chyba Michalinę Bieńko, naszą redakcyjną koleżankę, by opowiedziała Państwu o tym więcej, kiedy wróci ze swoich podróży na Myśliwiecką. A teraz Jonsi i Obsidian. Słuchają Państwo audycji Swoją Drogą, w której wyspę lodu i wichrów zamienimy teraz na wyspę gorąca. Tomek w Azji. Indonezyjska wyspa Bali fascynuje swoją kulturą. Coraz większa liczba docierających tam turystów zmienia jednak oblicze tego miejsca. Niestety nie na lepsze. Lokalne tradycje i kulturę pielęgnuje mieszkająca tam od kilkunastu lat Gosia Bogusz. Co trzeba zrobić, żeby na Bali zostać uznanym za swojego? O tym dziś w cyklu Tomka Sajewicza. robisz pyszny dżem z mango. Dziękuję bardzo, też mi smakuje. No robi się go ze 3 godzinki pewnie, a pomysł to wiesz, z potrzeby. Mango własne? No niestety nie, ale na targu można kupić bardzo, bardzo smaczne mango. Ile czasu zajęło od robienia przetworów z truskawek, kiszonej kapusty być może, czy też kiszonek w stylu ogórki polskie do robienia dżemu z mango? No parę lat to zajęło, bo w Polsce wiadomo, każdy robi jakieś przetwory. Odkąd tutaj jestem, nie musiałam robić żadnych, bo nie było takiej potrzeby. Odkąd mamy gości, to bardzo mi zależało na tym, żeby serwować gościom jak najsmaczniejsze, jak najprawdziwsze śniadanka. Więc to myślę, że około kilkunastu lat zajęło. Od kiszenia ogórków do robienia dżemu z mango. To ujawnijmy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w pobliżu miejscowości Chandidasa. Dobrze wymawiam? Tak, a jesteśmy w wiosce Prasi. W domu gościnnym, to już jest nawet kurort gościnny mini. Na pewno jest stworzone serca z sercem i w dobrej energii, tak żeby nasi goście czuli się troszeczkę jak w domu, a troszeczkę zupełnie nie jak w domu. A przed nami dżungla. Bardzo się cieszymy, że udało nam się zatrzymać ten widok. Są bananowce, są różne inne i kokosy, zobacz, i papaje tu rosną i dużo drzew, w których mieszkają duszki, dusze, energie różne dobre, które się nami opiekują. Jesteś chyba jedną z nielicznych, przepraszam za to wyrażenie, białych kobiet, obcokrajowców na Bali, którzy mają po balijsku spiłowane siekacze. Państwu opowie Małgosia, na czym polega piłowanie siekaczy i jest to dla mnie coś, na co ja bym się nie zgodził, nawet gdybym był rodowitym Balijczykiem. Ceremonia, którą każdy Balijczyk musi przejść, a myślę, że niewielu białych ją przechodzi. Polaków nie znam, Polaka, który miał tą ceremonię. Jesteś polską królową spiłowanych siekaczy. Something like that. Ceremonia to jest bardzo, bardzo ciekawa i tajemnicza ceremonia. Nie zaprasza się na tą ceremonię nikogo obcego, tylko najbliższa rodzina i ona w ogóle odbywa się w nocy. Prowadzona jest przez takiego świętego człowieka, który potrafi to zrobić. I jest to rzeczywiście piłowanie 6 górnych zębów od siekacza do... O, nie siekacza. To są kły. Od jednego kła do drugiego kła. A czym to się piłuje, może jeszcze dodajmy, tak żeby zwizualizować Państwu przed radioodbiornikami, jak to wygląda. No i to jest jeszcze ciekawsza historia, bo się piłuje normalnymi pilnikami, którymi na przykład ostrzy się noże, czyli takie ostrzałki. Naprawdę, jak ja zobaczyłam, co, oprócz tego są jakieś takie rytualne, które ładnie wyglądają, pilniczki i niewiele one piłują, tylko są po prostu rytualne, ale rzeczywiście cały ten proces piłowania odbywa się przez taką ostrzałkę. Znaczy, ja to sobie zawsze wyobrażałam, że to jest taki pilnik do drewna na przykład, albo do metalu, taki z rączką drewnianą i robi się dzyk, dzyk, dzyk, dzyk. Ale to teraz wytłumaczmy, po co te zęby się piłuje. To jest jedna z wielu ceremonii, które każdy Balijczyk musi przejść w momencie, kiedy staje się dorosłym. Czyli powiedzmy od około 12 roku życia, 13, w zależności ile się tam uzbiera w rodzinie. To jest dosyć droga ceremonia, więc się zbiera ileś osób, ileś tej młodzieży przez kilka lat. Czyli jak dziewczyna już miesiączkuje, chłopcy w podobnym wieku. To chodzi o to, że przez to spiłowanie tych 6 zębów pozbywamy się naszych 6, powiedzmy, wad, grzechów, złych nawyków. Przejście z dzieciństwa w stan dojrzałości właśnie łączy się z tym pozbyciem się tych 6 złych cech charakteru. To mało 6. No właśnie, my mamy, wy macie 10 grzechów głównych, a my mamy tylko 6. No właśnie, ale powiedz mi, to już jest my i wy? Tak, jeszcze jestem pomiędzy troszeczkę, ale tak, już coraz częściej mówię my, wy. Kilka lat temu było my w Polsce, bo my mamy w Polsce, a tutaj jest inaczej. A teraz już coraz częściej jest my, wy. Bali przywiodło cię miłością do Balijczyka Gustiego, twojego męża. Przyjeżdżam na Bali już od 25 lat i wcześniej nie myślałam nigdy o tym, żeby tu zamieszkać na stałe, chociaż bardzo lubiłam to miejsce, bardzo mi się tutaj podobało, ale dopiero jak poznałam 16 lat temu Gustiego, zdecydowałam się, żeby tutaj się przenieść i osiedlić na stałe. Nie żałujesz? Nie, nie żałuję, absolutnie. Bali w takiej najszerszej percepcji jest wyspą owianą różnymi mitami, bo to jest mityczna wyspa. Przez jednych nazywana wyspą rajską, wyspą aniołów, przez inną wyspą demonów. Jeśli jest się niezwykłym turystą, tylko podróżnikiem albo osobą, która troszkę więcej chce się dowiedzieć o tej wyspie, to na pewno ma ogromną możliwość, szansę doświadczyć tej duchowej strony wyspy. Nasze miejsce tutaj, Rumah Santa, jest właśnie, myślę, że bardzo sprzyja takim różnym doświadczeniom i chętnie, bardzo, bardzo chętnie gościmy takich ludzi. To nie są turyści, to są najczęściej osoby, które przyjechały tutaj po coś więcej niż tylko zaliczanie instagramowych miejscówek. Więc z przyjemnością takich gości przyjmujemy i z przyjemnością takim gościom pokazuję, udostępniam doświadczanie tego, po co tutaj przyjechali. Powiedz mi, po jakim czasie osiąga się taki stopień zen, który ty masz w tej chwili? Myślę, że przeciętnemu człowiekowi, który przyjeżdża na przykład z Europy, z Polski, 2 tygodnie już wystarczą, żeby poczuć, o co tutaj chodzi i co można ze sobą zrobić. Tak mówiłaś o tym swoim ogródku, który ma mi przed oczami dżungla. Piękny poranek na Bali. Małgosia mówi nam o tym, że w tychże drzewach nie są tylko ptaszki, zwierzątka, są też dusze. My to nazywamy na Bali, są 2 światy. Skala i niskala. Skala to jest wszystko to, co jest namacalne, co możemy zobaczyć, czyli drzewka, ptaszki, zwierzątka, palmy, a niskala to jest wszystko to, co jest nienamacalne, czyli to jest związane z tą strefą, sferą duchową. I to po tym świecie moim przewodnikiem i nauczycielem jest Gusti, mój mąż. I on powolutku, bardzo powolutku dawkował wiedzę i to jest bardzo zgodne ze mną też, bo wszystkiego właśnie tej sfery nienamacalnej, niskala uczyłam się nie z książek, nie na siłę, tylko powolutku w swoim rytmie. Mówimy o dobrych, pozytywnych, pięknych rzeczach, siedząc w skąpani promieniami słońca, ale ta energia i ten świat może być też niebezpieczny. Tak, oczywiście. No, każda sfera duchowa jest na tyle mistyczna, że wszystko się tutaj może zdarzyć, wydarzyć i są dobre i złe energie i cała filozofia religii balijskiej to jest odwieczna walka dobra ze złem. Duszki dbają o naszych gości, nasi goście dbają o nich, także symbioza. Wiesz, u mnie na wsi, na Podlasiu, w Puszczy Białowieskiej, to wieś dzieli się na swoich i tak zwaną nawołocz, czyli tych wszystkich, którzy się nawlekli do nas. Jesteś już tutaj swoja? W mojej społeczności, w mojej wiosce, tak. Już jestem traktowana jako swoja. Gdzieś tam, jak jeżdżę sobie po Bali, to różnie to bywa. Cały czas jestem jeszcze określana jako bule, biały turysta. Ale w swojej tutaj społeczności, w wiosce, jestem uznawana od samego początku jako swoja. Open the arms, my love. Main lies with the great Grossman's two kappa, two kappa, kappa dark. After nothing reunited with his neck and lose our own. Osiem minut dzieli nas od godziny 13. Już za chwilę najważniejsze informacje w serwisie Trójki, a później godzina z muzyką i z Piotrem Kaczkowskim. My dziękujemy za wspólne sobotnie 2 godziny. Michał Jakubik i Martyna Matwiejuk. Do usłyszenia. Don't know how we even got here.